पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाधरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सहज योग है उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा सबसे उत्तम सहज अवस्था है और मध्यम ध्यान धारणा समाधि ये मध्यम है और शास्त्र का चिंतन है ये कनिष्ठ है निचा है और इससे नीचे तीर्थ यात्रा है ऐसे क्रम बताया संतों ने। तो सहज अवस्था क्या है कि जैसे अपने आप स्वाभाविक है ये स्वाभाविक समय है ये स्वाभाविक है हमारा जो स्वभाव वो स्वाभाविक है बनावटी बनाया है यही बधाई है। हमने जो कुछ मान लिया है किसी को अच्छा मान लिया किसी को मंदा मान लिया है किसी को अपना मान लिया है किसी को अपना नहीं माना है ये हमने गड़बड़ी करी है तो इस गड़बड़ी को हम छोड़ दें तो सहज अवस्था क्षति प्राप्त हो जाएगी। सहज अवस्था स्वाभाविक है स्वतः है वो कोई उद्योग से नहीं है कोई परिश्रम से नहीं है किसी युक्ति से नहीं है किसी अध्ययन से शास्त्र से नहीं है वो स्वाभाविक सहज अवस्था है। स्वाभाविक वो सहज अवस्था कहते हैं स्वतः स्वतः सिद्ध है। अब उसमें क्या क्या हमने बाधा धरी है उसमें जो ममता करी है संसार के साथ में ये ममता है बाधक है संसार की ममता शरीर की ममता कुटुंब की ममता वस्त्र की गर्भ की ममता मेरापन ये मेरापन तो मेरापन ना है किसी में और एक इच्छा एक कामना मन में कि मेरे को ये मिल गया ये मिल गया मिल गया वो कामना में ये मिल जाए ऐसा हो जाए ये दो तरह बात होती है ये तो चीज मिल जाए ऐसा हो जाए मानो एक पदार्थ की इच्छा है एक क्रिया की इच्छा है ऐसी घटना हो जाए ऐसी अवस्था हो जाए ऐसा धन हो जाए ऐसा मान मिल जाए ऐसी बड़ाई हो जाए ऐसा हो जाए और ये चीज मिल जाए धन मिल जाए संपत्ति मिल जाए मान मिल जाए आदर मिल जाए ये ऐसा हो जाए ये मिल जाए दो इच्छा एक मेरापन है और ये है। तीसरी ऐसी बात है कि ये करना है वो करना है वहां जाना है वहां से आना है ये अपने क्रिया की इच्छा ये तीन चीज है। जो प्राप्त वस्तु है उनमें तो ममता अप्राप्त है उसी है इच्छा और एक है क्रिया का वेग करने का ऐसा करूं ऐसा करूं ऐसा करूं ये वेग है तो ये करने की इच्छा जान है ये तीन हो जाए तो सहज अवस्था सत्य हो जाएगी स्वाभाविक क्यों सहज अवस्था है वो उस सहज अवस्था के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है करना यही है कोई इच्छा नहीं हो किसी बात की इच्छा नहीं हो न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा न मान की इच्छा है न आदर की इच्छा है न प्रशंसा की इच्छा है कोई इच्छा न हो न खाने पीने की इच्छा है न धन संपत्ति इच्छा है न राज्य संपत्ति किसी तरह की इच्छा न हो तो सहज अवस्था सत्य है। अर्थात तात्पर्य क्या निकला हमने जो संसार के साथ संबंध जोड़ रखा है वह संबंध ही उसमें बाधक है। ये हमारी की हुई बात है। ये जो कहते हैं पाप है, अनेक जन्मों का कर्म, ये कुछ नहीं है। मल है, विक्षेप है, आवरण है, अनेक जन्मों के पाप है, अंतर्गत अशुद्ध है, शुद्ध है, ये कोई चीज नहीं है। ऐसी हमने जो संबंध जोड़ दिया है नाशवान के साथ में, ये बाधक है। वो हमने जोड़ा, इस बार संबंध को दूर करना पड़ेगा। तो क्या है, प्राप्त में तो मुद कर रखे है और अप्राप्त की इच्छा कर रखी है। अमुक काम करना है, वो करना है, ये क्रिया की इच्छा है। हृदय नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगा उठे योगा उठ जाएगा। आपसे आप इनके बिना सहजावस्था कहते ही उसमें जो स्वाभाविक होती है, सत्य होती है, बनावटी होती सहजावस्था नहीं होती। हम ध्यान करके समाधि करके जो अवस्था करते हैं वो सहजावस्था नहीं होती, स्वाभाविक वो नहीं होती, वो तो कृत्रिम होती, हमारे बनाई हुई थे होती है। तो हमारा जो संबंध है जड़ चीजों के साथ में, वो सब सबका सभी तीन बातों में आ गया। एक तो मेरी चीज प्राप्त में मेरा बना, अप्राप्त की इच्छा और एक करने की इच्छा, इतनी बात ही है। इस वगर मिटा दो सजा शुद्ध है, स्वाभाविक है, उसमें कोई करना नहीं, समाधि लगाना नहीं, कुछ उद्योग नहीं, परिश्रम नहीं, स्वाभाविक। क्यों परमात्म तत्व तो स्वाभाविक सबको प्राप्त है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय, न मेरे का दोष का विषय है, द्वेष का विषय है, न राग का विषय है, न किसी अच्छा है, किसी अच्छा बंदा है, स्वाभाविक स्वतः है। तो स्वतः उस सहज अवस्था कहते हैं, सहज स्वतः अवस्था तो कहते हैं हम लोग, अवस्था का संस्कार है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ऐसी समाधि और मूर्छा पांच अवस्था मानते हैं। अवस्था का संबंध है, एक मूर्छा अवस्था होती है, एक समाधि अवस्था होती है, एक जागृत होती है, एक स्वप्न होती है, एक सुषुप्ति होती है। इनको अवस्थाओं का संस्कार है, इस बात से सहज अवस्था कहते हैं। सहज अवस्था नहीं है, सहज स्वाभाविक तत्व है, कोई अवस्था नहीं है। इन अवस्थाओं की अपेक्षा उसका नाम अवस्था धरते, वो अवस्था नहीं है, वो है सत्य है, जो करते है स्वाभाविक। अपने को अकिंचन बना, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास मेरा करके किंचित मात्र भी नहीं है, कुछ भी न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, न इंद्रिया है, न मैंपना है, मेरे पास कुछ नहीं है। ये जो इनके साथ अपनापन है, मैंपन के साथ में मेरापन है, पदार्थ है, शरीर है, मन बुद्धि इंद्रिया है, ये है मेरे पास में, ये जो इनकी ममता है इनके साथ में, ये बाधा। और इच्छा है कि हो यार ऐसा हो यार, ये मिल यार, ये मिल यार, ये हो यार, इच्छा है। तो ममता नहीं, तो जा ममता किसी ममता नहीं है, और वो ममता अपनी बनाई हुई है। इस वास्ते इसको छोड़ना अपने अपने ऊपर ही जिम्मेवारी है, ना भगवान पर है, ना महात्मा पर है, ना गुरु जी पर है, ना किसी और पर है, हमने अपनी बनाई है। आप बनाए, दूसरा दोष किस दोष दे, आप कमाया कमरा करने दिए दोष, खोजे लीजिए पर कौंदे लीजिए खोश, आप कमाया कामड़ा, मारवाड़ी शब्द है, आप कमाया कामड़ा, अपना कमाया हुआ है। इस वास्ते अपने छोड़ने की जिम्मेवारी है। अगर छोड़ना चाहो तो भगवान मदद करेंगे, संत महात्मा मदद करेंगे, गुरु जी मदद करेंगे, संसार मदद करेगा, सब जनता मदद करेगी, सब मदद करेंगे। आप छोड़ने की इच्छा आप खुद की चाहिए, इस छोड़ने की इच्छा कब होगी, ममता शुभ है कि ये मेरा मन है संसार में, रुपया में, मान बधाई में, ये मेरे परमात्मा प्राप्ति में बाधक है, ऐसा समझ रहा हूँ कि छोड़ने की इच्छा अपनी चाहिए केवल, फिर बड़ी मिल जाएगी दूसरों से, तो छूट जाएगा। कहते ममता छोड़ना कठिन है, कठिन है, तो बात सुनो, ध्यान दो, मेरे पढ़ी हुई ये बात है। ममता छोड़ना कठिन है तो क्या ममता रखना शुभ है? आप जोरो, आप अपने पुत्र ममता रखते हो तो ममता रखना सुगम है क्या? धन में ममता रहने के रहेगी ममता, मान में ममता है, आदर में ममता है, वाह वाह में ममता है, तो यह ममता ठहरेगी क्या? रख लोगे क्या? शरीर ममता है तो शरीर ममता रख लोगे? आप कहते हो छूटती नहीं, मैं कहता हूँ रहती शक्ति आपके पास रह सकती है, कैसे रहेगी? शरीर छूट जाएगी ममता रहेगी? पहले कहीं शरीर था वो ममता आज है क्या? कहीं न कहीं जन्म था ही उस घर में, उस शरीर में, उस कुटुंब में, उस धन संपत्ति में, क्या ममता है आज? लोग कहते ममता छूटती नहीं, हम कहते ममता रह सकती नहीं। अब रह सकती नहीं, उसको नहीं छोड़ सकते, अब क्या छोड़ोगे? विचार करो। आप बालकपन में अपना जानते थे, खेल की दोनों खिलौना में अपनी ममता थी नहीं। मेरे को एक बात याद आती है बचपन की, मैं बार बार कहता हूँ, लोग हंसेंगे। लाल कांच का टुकड़ा, पीला कपड़ा, लाल हरा टुकड़ा कांच का, जो लोगों ने कूड़े की तरफ फेंक दिया, वो हाथ आ जाता। अरे यूं देख लेते, आ जाता, वो ममता है आज? और कांच के टुकड़े ममता है क्या आज? फेंको इसको और पकड़ते तो चुप था वो, पांच साल चुप है इससे पकड़े, वो ममता है क्या? क्या ममता नहीं थी? वो गेंद में ममता, सिटी पीपी में ममता, ठीक नहीं छोरों में ममता, क्या ममता है? ममता टिक सकती नहीं, क्योंकि ममता चिपकाई हुई है आपके साथ, तो है नहीं, आपकी बनाई हुई है। अब आपकी बनाई हम क्या क्या पता? मैं तो कभी कभी हंसता हूँ कि दो आदमी खड़े हैं, दो स्त्रियां खड़ी है, उसमें आप बताओ इसकी स्त्री कौन सी है, बता दोगे? आप में हंस के बता दोगे? अगर ममता वास्तविक तो बता दे, तुम्हारी स्त्री वो है, स्त्री वो तुम्हारा पति है, कोई बता सकता है? हमें क्या पता तुमने किसी साथ समझो क्या पता? मारवाड़ी शब्द कह जो किसको छुतकार रखा है तुमने, हम क्या बोला? तुम बता दो मेरी स्त्री, हम कहते छोरा खड़ा है, दो चार चार आदमी खड़े हैं, कह चारों गए चारों बेटा है, बताओ किसका बेटा कौन है, बता दो। आपने मन से पकड़ रखी, कैसे बतावे, कैसे बताओ, बताओ, बता देगा कोई? तो ममता तो आप केवल आपकी पकड़ी हुई है और किसी की पकड़ी हुई नहीं है, केवल आपकी पकड़ी। आप कह दो ये है, चार बेटा खड़ा, चार माँ खड़ी है, कह देखो ऐसे चार माता है ना, ऐसे चारों का बेटा है, आप बता दोगे इसकी माँ ये है? अब हमें क्या पता तुम किसको ममता मान रखे, हमें क्या पता? आप बता दोगे मेरी माँ है, हम कह देंगे तुम्हारी माँ है। जहां जहां ममता है आप रही, क्या दूसरे को पता लगता है? क्या उसकी प्रसिद्धि होती है? और क्या ममता टिकेगी? माँ में कितनी ममता कि माँ को छोड़ नहीं सकते, छूटने पर महाराज रोने लग जाते थे, और ब्याह हुआ माँ सुहाती नहीं, आपकी ममता छूटती नहीं। मैंने देखी, भले घर में देखा है, विभवा कहती है माजी ने काशी भेज दो, तो एक नौकर भेज दो माँ जी को, जो उठे सुख पावे, हमारी मुक्ति हो जाए, माँ जी ने काशी भेज दो। करते हैं सोया, जो माँ के बिना रोते थे, रह नहीं सकते थे, वो ममता रही। स्त्री ने स्त्री है खास, जो बस दो एक मानते, दो व्यक्ति होते हुए एक ग्रस्त है। वृद्ध भयो जब यूं उठ बोले घर की नारी रे, अब बुढ़लो मर जाए तो छूटे जिंद हमारी रे। बूढ़ा हो गया ज्यादा, कदे वो मरेला डाकी हिड़ा तो गुरगर था की किदा दिन रहा, कदे वो मरेला डाकी किदा दिन रहा, बाकी हिड़ा वो तो गुरगर था जूर मरो लू मरो चेतरी बात आ रहा, कदे वो मरेला डाकी किदा दिन रहा, बाकी हिड़ा वो तो गुरगर था कर सोच था कि कहां तो रहेगा। प्राण प्यारी बताओ ममता पूछो रहती है, जो मिटने वाली ममता है उसको भी आप नहीं मिटा सकते तो क्या मिटाओगे? नहीं मिटना मिटा दोगे? केवल आपकी हिम्मत चाहिए। और उस पर देखो, मैंने पुस्तकों में पढ़ी है और संतोष सुनी है कि आपका मुक्ति पर जन्मजात अधिकार है। जैसे तिलक महाराज ने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्मजात अधिकार है, हमारा देश का राज्य हमारा, ये हमारा जन्मजात अधिकार है। तो वो तो राज्य पर तो नहीं रहता, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है, तो मानव शरीर मिलते ही मुक्ति पर सहजावस्था पर जन्मजात अधिकार है, स्वतः अधिकार है आपका। बताओ है कि नहीं? आपकी चीज है। ममता का अधिकार है आपका। धन आपके लाखों करोड़ों हो या घाटा लग जाए, धन पर है ममता, है अधिकार? जवानी पर है अधिकार? जिस पर आपका अधिकार है, आप प्राप्त कर सकते हो, वो चीज प्राप्त करनी है, उस पर अधिकार है। जिस पर अधिकार है ही नहीं, अब नहीं है अधिकार, वो छूटता नहीं। कितने आश्चर्य की बात है, फिर क्या छूटता है सब? आप ममता रख सकते नहीं, रख सकोगे नहीं, छूट जाएगी। मगर छूटने से उनकी मौत और छोड़ने से मुक्ति। छूटने से तो होती है मौत, छोड़ने से होती है मौज, आनंद हो जाए, मौज हो जाए। अब छूटेगी तो अंत ही तो है तजेंगे पामर तून तजे अब ही ते मन पसते हो प्राणी अवसर बीते। छूटेगी ममता, ऐसी इच्छा के इच्छा करने का इच्छा कर छोड़ दे, तो इच्छा नहीं छोड़ो तो आप बताओ इच्छा पूर्ति कर लोगे? है हाथ में, इच्छा छूटती नहीं। बहुत धन की इच्छा है, मान की इच्छा है, पढ़ाई की इच्छा है, निरोगता की इच्छा है, वाह वाह इच्छा है, अनुकूलता की इच्छा है, ये सब पूरी कर लोगे यार? कोई भाई बहन में से कोई कह सकता है कि मेरी तो सब इच्छा पूरी होती है? कोई कह सकता है? कोई इच्छा पूरी होती है, कोई इच्छा पूरी नहीं होती? सब इच्छा पूरी होती है क्या? मैंने एक व्याख्यान में सुना बढ़िया सब बात, कि इच्छा तो राम जी के बाप की भी नहीं पूरी, तुम कैसे पूरी कर लोगे? राम जी का बाप सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, और बाप की इच्छा पूरी हुई, और क्या उसकी लुगाई की इच्छा पूरी हुई? शब्द क्या लुगाई क्या? मैंने तो सुनी बात कहता हूँ, राम जी के बाप की इच्छा पूरी नहीं हुई, राम जी की लुगाई की बात इच्छा पूरी नहीं हुई होगी। उसे सोने रोमिल चाहिए तो राम जी ने सोने वाली लंका में जाकर बैठा दिया, या वैसे सोना चाहिए सोने वाली लंका बैठ, सोने मिल चाहिए तो लंका लंका चाहिए, तो इससे पूरी होगी क्या? तो इससे भी पूरी होती नहीं। अब इच्छा ऐसी इच्छा है बड़ी कि हमारी तो इच्छा पूरी होनी चाहिए, हमारे से हमारा बेटा सुपूर होना चाहिए, मेरे इतना धन मिलना चाहिए, हमारी स्त्री ऐसी अनुकूल होनी चाहिए, बेटा मेरी आज्ञा में रहना चाहिए, ऐसी इच्छा है। क्या वो इच्छा पूरी होती है? जगह पूरी होती नहीं, उस छोड़ने में क्या बात आई आपको? अच्छा इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या आप जीते नहीं है? कोई इच्छा भी टूटी पूरी नहीं हुई उसमें आप जीते हो नहीं, क्या मर जाते हो? क्या बाधा लग जाती है बोलो? वो बीमार पड़ जाते हो, है जो कुछ रहते हो इच्छा पूरी नहीं होने पर भी। तो आप इच्छा का त्याग करो, त्याग कर मैं सुधर हो, त्याग करो निहार हो जाओगे, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कछु नहीं चाहिए सो सहनपति शाह। इच्छा छूट सकती है, अगर नहीं छूटते तो घर छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? कैसे आ गए बताओ? कुछ छोड़ तो सकते हो ना, आप में ताकत है ही। ये बालक थी छोरी, उसमें माँ बाप के ना भाई भी ना रहती नहीं थी, ब्याह होने पर वो छोड़ दी, दूसरे पकड़ ली। अब पीर को अपना घर मान दिया क्या? भाइयों के पास बैठी है, शुभ भात है, अच्छा चाहती है, भाई ने घर को भी सुधारना चाहती है, नुकसान नहीं चाहती, और अपना मान दिया क्या? तो अपना अपना छोड़ना आता है ना आपको? ममता छोड़ना आता है नहीं, इच्छा भी छोड़ना आता है, पैसा अवश्य नहीं करनी है, पैसा नहीं रहा भाई, साधु हो गया, साधु हो गया भाई कोई इच्छा नहीं, साधु हम तो हो गए, तो ये छोड़ना आपको आता है, छोड़ने से सहज अवस्था हो जाए, ममता इच्छा और करना, क्या मन में चाहे वो सब काम कर लेते हो, क्या उसको न करना है, भी कर ही लेंगे, हाथ की बात है, व्यापार करते हो धन धाने प्राप्त करने के लिए, लग जाता घाटा तो कर लेते हो, करना काम कर लेते हो क्या, करना हो आप बीमार हो कर सकते हो, यूं कर ले क्या कर लोगे, हाथ ही जुड़ी उठाते, हाथ भी लकवा मार दिया तो हाथ मार दूसरा हाथ चाहिए, क्या कर सकते हो, तो करना भी आप हाथ में नहीं, ना ममता हाथ में है, ना इच्छा हाथ में है, ना करना हाथ में है, ये जो आप ही छूटता है, आप इनके बिना रहते हो, वो करना भी ना करे तो भी आप रहते हो, इच्छा पूर्ति न करे भी आप रहते हो, ममता चीज हो जाए तो भी आप रहते हो, आप क्या फर्क पड़ता है, तो इस तरह से इनको छोड़ दो सर्वथा, कि हम किसी के साथ ममता नहीं रखेंगे, कोई इच्छा नहीं करेंगे, कोई क्रिया की आग्रह ही नहीं हमारा, तो शांति मिलेगी, कामना के ममता के त्याग से शांति मिले, लड़की आपकी बड़ी हो गई, चिंता लगी है, इन माताओं बहनों को नींद नहीं आती, छोरी कुमारी है क्या करे, समझ नहीं हुआ, मेरी छोरी है वही छोरी, अच्छा घर भर में ब्याह दी, अब वह ममता रही, अब चिंता रही क्या वो, तो आपसे आप छूटने वाली चीजों को भी नहीं छोड़ते तो और क्या छोड़ोगे, केवल तीन बात है, ममता छोड़ दे, इच्छा छोड़ दे और करने का भेद छोड़ दे, करके छोड़ दो, बताए करके छोड़ दी, ममता है तो ममता लेकर दान पुण्य करके और छोड़ दे, मन की दिया ऐसी बात घड़ी हुए नहीं छोड़ दो, करके छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, ये जो विवाह करना है, ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं, एक निष्ठित ब्रह्मचारी होते हैं, एक उपकुर्बान ब्रह्मचारी होते हैं, तो निष्ठित ब्रह्मचारी वे है कि बालक पर ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी सन्यासी, मेरे को भगवान भगजरी करना है, पर जिसकी इच्छा है कि गृहस्थ किए बिना मेरी इच्छा तो मिटती नहीं, विचार के द्वारा इच्छा मिटा नहीं सकते, तो विवाह कर लो, गृहस्थ कर लो, देख लो, देख मैं देख लो कितना गजा माजना कहता है, कैसी कैसी चीज है, कैसी बढ़िया है, देख लो अरुचि हो जाएगी, सब चीजों की अरुचि होती है, जिनमें ममता रहती है सभी अरुचि होती है, जिसके उससे अरुचि होती है, हर एक आदमी की भोगों से अरुचि होती है, पवित्रों से अरुचि होती है, व्यक्ति से अरुचि होती है, पत्नी से, पति से, माँ से, पुत्र से, सबसे अरुचि होती है, अरुचि आपको होती है, अरुचि अंश तो आप पकड़ते नहीं, रुचि अंश को पकड़ते हैं, अरे पैदे छूटती नहीं, बताओ इस बात में कोई फर्क है, बताओ जो छूटती है आपसे आप ही, तो ममता हमें कोई किसी ममता नहीं हमारी, सब आके घर वाले मर जाए तो कोई परवाह नहीं, बहुत जन्म जाए तो मरवा नहीं, धन आ जाए तो परवाह नहीं, निर्धन हो जाए तो परवाह नहीं, कुछ भी हो जाए हमें क्या, हमें तो हमें कोई मतलब नहीं है, ये सच्ची बात है ही, तो कुछ भी ये बात नहीं है, ना शरीर है, ना इंद्रियां है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना अहम है, मैं पंडित निर्ममो निरहंकार, ब्राह्मी स्थिति भगवान कहते निरहंकार, तो ये छूटने वाली वस्तु को छोड़ दो, तीन बात है, ममता कामना और क्रिया करना, सज अवस्था, अब बताओ सज अवस्था में क्या क्या रहेगा, भाग में सज अवस्था में बाकी क्या रहेगा, स्वाभाविक रहेगा कि नहीं, बनावटी तो यही है, ममता बनावटी है, इच्छा बनावटी है, क्रिया बनावटी है, सब बनावटी है, बनावटी छोड़ोगे तो स्वाभाविक रहेगा और क्या रहेगा, सज अवस्था हो जाएगी। अच्छा दूसरी बात ये समझो कि मेरे कहने से छोड़ दो और आगे सहज अवस्था न हो तो क्या घाटा लग जाएगा, मेरे को मान लो ठगाई करता है ये, तो मेरे कहने छोड़ दो, अच्छा छोड़ने पर आपका नुकसान क्या हो जाएगा, आप ठगाई में भी आ जाओगे तो क्या ठगाई कर दो, न तो सजा उस हो जाएगी, आपको सजा उस नहीं हुई, नहीं हुई तो घाटे क्या लगा, अभी से तो जीवन सुखी होगा कर दुखी होगा। धन तो काम आता है, ममता क्या काम आती है, चीज तो काम आती है, इच्छा क्या काम आती है बताओ, ये सोने से क्या आपके हर्ज क्या होता है, नुकसान भी आप बताओ, ये आपके कह रहे छोड़ दे नुकसान हो जाए हमारा, वो नुकसान बताओ, आपकी फाकी में आ जाए कभी और छोड़ बैठे भी आफत हो जाएगी, तो आफत बताओ क्या आफत हो जाएगी, क्रिया छूटनी मुश्किल है, क्रिया छूटनी मुश्किल, क्रिया तो अब बीमार है तो कर लो क्रिया, बीमार पड़ जाओ तो क्रिया कर दो, मैं तो बहुत तेज चलता था, कब आज भी चल नहीं सकता, क्रिया करो स्वतंत्र आदमी बताओ, ये तो छूटती है, ममता भी छूटती है, कामना भी छूटती है, करना भी छूटता है, ये तो स्वतः छूटता है, इनके बिना आप रहते हैं जीते रहते हैं मौज से, बस छूटने से नहीं छोड़ने से कल्याण होता है, छूटने से दरिद्री हो जाए तो त्यागी हो जाएगा, एक त्यागी है एक दरिद्री है, दरिद्री और त्यागी दोनों बराबर होते हैं, सिर पर छाता नहीं, पैर में जूती नहीं, अंटी में दाम नहीं, पाद में पर्दा नहीं, कोई पूछता है नहीं, यही बिरतरी है दरिद्री, एक ने भोजन किया नहीं, एक को भोजन मिला नहीं, एक आधे से दिन है मिला नहीं, वो जो किया नहीं दोनों बराबर है, तो अभाव से मुक्ति नहीं होती, त्याग से मुक्ति होती है, अभाव तो दोनों बराबर है, तो ममता का भी भाव होता है, इच्छा का भी भाव होता है, क्रिया का भी भाव होता है, इसका अभाव होता ही है, ममता का भी अभाव होता ही है, इच्छा का भी अभाव होता ही है, क्रिया का भी अभाव होता ही है, स्वतः ये सब नाशवान है, आप अविनाशी हो, आप रहते हो ये सब मिलता है, किसी युक्ति से आप देख लो, और ये छूटने के बाद में स्वाभाविक सजा उसका हो जाएगी, सजा उसका नहीं होती, आप अटकल लगाओ क्या होगा, आप अटकल लगाओ ये हो जाएगा ये हो जाएगा, फिर वो भी आ जाएगी, सब समझ जाएगा, सहजा अवस्था ही सुगम है, कोई इच्छा मत रखो, साधन क्या करें, साधन करना हो तो इच्छा मत रखो, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना मत रखो, कोई मन में कामना मत रखो, ना संसार की ना परमात्मा की ना जीने की ना मरने की, कोई इच्छा मत रखो, इच्छा छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, परमात्मा की मेरे को समाधि लगानी है, मेरे को तत्व ज्ञान करना है, ये भी इच्छा मत रखो, तत्व ज्ञान की भी इच्छा मत रखो, भगवान के मिले इसकी भी इच्छा मत रखो, संसारी बात की इच्छा मत रखो, सर्वथा इच्छा त्याग कर दे सजाओ समझ जाएगी, ना संसार चाहिए ना भगवान चाहिए, अब ना दर्शन चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं इच्छा, कुछ भी इच्छा मत रखो, कुछ भी इच्छा नहीं करो क्या होगा, कुछ ममता मत रखो, इच्छा मत रखो, प्राण के मत रखो क्या होगा बताओ, सजा अवस्था होगा, स्वाभाविक सजा अवस्था हो जाएगी, समाधि से नहीं होगी, प्रयत्न से नहीं होगी, सबसे सुगम है सजा अवस्था और सबसे श्रेष्ठ है, जितनी बात ऊंची होती है उतनी वो सुगम होती है, संसारी जितनी बड़ी होती है उतनी आफत होती है, हीरापन दामी है, उम्र भर निजी है, उम्र में न मिले तो जी सकते हैं नहीं, और अन्न से न मिले तो मर जाएंगे जल्दी, मणि माने के महंगा कि सस्ते जल तरण नाज तुलसी में तब जानी और राम गरीब निवास, तब जगह मिले नहीं जगह इच्छा गया हीरा पन्ना मिल जाए, सदा मिल जाए, धन मिल जाए, लखपति हो जाऊं, करोड़पति हो जाऊं, शेख से लेके हमारा है महाराज, क्या बात हो जाओ, हम तो चाय बिधरा के राम ताई बिधरिया, हाँ मैं हाँ भगवान में चाय बिधरा के राम ताई बिधरिया, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, भगवान की मर्जी होगी बहुत ठीक है, महाराज ठीक है, बुखार आ जाए बहुत ठीक है महाराज, बढ़िया है, बुखार उतर जाए बड़ी अच्छी बात है, घन आ जाए बहुत अच्छा, धन चला जाए वाह महाराज वहाँ बड़ी कृपा होगी, एवं क्या बात है लगी बताओ, इधर साराम संतुष्ट हो दंडात्मक हो विमस रहो, समाज सिद्ध हो असिद्ध हो से कृतवा न निबंध, अपने करके देखो बाधा फिर पूछो, हमारे को याद है हम बता देंगे, नहीं कोई कोई बता देगा। असली इच्छा होगी तो बताओ कोई कोई मिल जाएगा, भगवान के दरबार में भगवान भीतर में बैठे हैं, आप भगवान खुद बता देंगे। सीधी बात है, इच्छा जाओ तो कुछ करना नहीं, कोई दिशा नहीं, जिसने इधर साल आप संतोष हो गंगा थी तो मिल सला, इधर साल जो आ जाए उसने जो भी दिन बहुत चीज है। राजा के रानी मर गई तो रानी मर गई तो बहुत अच्छा फिर बोला ठीक है बना, और वो बात ही जो हो जाए खुश होता रहा। राजा को बड़ा दुख हुआ तो मेरी तो रानी मरी अच्छा हुआ है, राजा का लड़का मर गया भगवान सुने बोलकर बहुत अच्छा हुआ, कृपा हुई भगवान की कृपा हुई, अब कैसे सहा जाए। तो राजा कहते शोक का समय है, जरा बहुत दिनों से प्रेम रखते हैं, एक दिन कमा कर लाए तलवार बहुत बढ़िया तलवार लाए तो देखने लगे कि अभी मामली कट गई, कि बस कृपा हुई भगवान की मौज हुई अच्छा हो गया, कि बस वो कितना हुआ था क्रोध कि निकलो अभी यहाँ से, एक घोड़ा एक तुम लज्जा से तो घरों से मिल नहीं सकते, कुछ चीज साथ में ले नहीं सकते, मेरे राज्य में रहना नहीं। अरे बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ, जल्दी चले गए तो सब अच्छा हुआ है। तो कई दिनों के बाद राजा गए शिकार में, शिकार में खेला था एक सूर के पास घोड़ा किया, तो शिकारी घोड़ा होता है ना वो शिकार के भी दौड़ता ही चला जा रहा, तो सब समय सब लोग अलग रह गए अकेले ही, बड़े घोर जंगल में चले गए, वहां डाकुओं का दल उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने कहा हमारी चोरी करी है ये काली, हमारी चोरी चल जाती है तुम्हारे को 32 शक्त धाएंगे, 32 मनुष्य की बल जाएंगे, बली बोल दी उन्होंने, और राजा को पकड़ लिया, राजा को पकड़ लिया, कहा वैसी है स्नान बनान कराया, चंदन लगाया, पुष्प पहराया, काली का करिया, साधन किया, उसका जो वो होता है ब्राह्मण गुरु, और पूछा ठीक है, तो उनको पूछा कि तुम्हारी स्त्री है, कहते स्त्री तो नहीं है, क्योंकि ये बलि नहीं चलेगी, आधा अंग है ये, स्त्री सही तो पूरा अंग होता है, बलि सदा हो तो पूरा अंग होना चाहिए, बेटा है कि नहीं है, हृदय जला हुआ है, कहते यूं करता होगा मौत से बचने के लिए कहता होगा, देखा था अंगुली कटी हुई, अरे ये तो फिर अंग भंग है, निकलो निकलो यहाँ से, अंग भंग है, अपना अब विचार किया मंत्री ने कहा तो ठीक रहेगी, आज अंगुली कटी हुई तो गल कट देता, माथा कट गया अंगुली कटने से बच गया तो फायदा ही हुआ ना, तो भगवान ने ठीक किया। मंत्री को बुलाया कि मंत्री नहीं आएगा तो तुम फलाहार करेंगे अनहार नहीं करेंगे, खोद लिया सब। तो राजा ने पूछा कि हमारी एक शंका रह गई, आपने कहा तो ठीक हुआ, स्त्री मर गई ठीक हुआ, पुत्र मर गया ठीक हुआ, अंग गई ठीक हुआ, कैसे हुआ तो उसने अपनी बताई घटना, ऐसे मैं गया वहां अटक गया और चोर ने पकड़ लिया, मेरे को चढ़ाने लगे तो स्त्री मर गई पुत्र मर गया, अंगुली मर गई देखी काली निकल गई, ये तो अंग भंग है, काली प्रसन्न नहीं होगा, भद्र काली प्रसन्न नहीं होगी, अंग भंग है, मेरे तो ठीक हुआ, आपके क्या बैठ हुआ बताओ, आप कहते हो मैं कहते बहुत आनंद करूंगा आप चल दिए, आपके क्या ठीक हुआ। मंत्री को पूछा, मंत्री ने कहा आप ऐसे क्यों फंस गए, क्यों चले गए, फौज साथ में थी फिर अकेले क्यों चले गए, अकेले तो शिकार पीछे के जो घोड़ा एक हमारा तेज था, कहते हमारा घोड़ा कम था क्या, हमारा भी ऐसे घोड़ा था तो अपने दोनों जाते, आप तो उंगली कटी हुई बचे, मेरे कौन बचा था, मौत बच गई जो आ गया हमारे वो पद है, मौत से बचा सारी हमारे बड़ी भाई का कृपा कर, दौत के संभाल कर दिया पैसा आ गया, मेरे वो पद है, तो भगवान करते हैं जो ठीक करते हैं, मस्त हो जाए भगवान का विधान है ठीक करते, तो ऐसा भगवान का विधान है मंगलमय होता है, जाय विधरा कह राम ताई विधरे सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जिस विधि से रखे जैसे रखे, बीमार रखे तो मौज, अस्वस्थ हो जाए तो मौज, धन आ जाए तो मौज, धन चला जाए तो मौज, मित्र मिल जाए तो मौज, मित्र चले जाए तो मौज, अपनी क्या अपने तो एक है, जीत रहे जब बिना मरते तो है नहीं, मर जाए तो एक दिन मरना है क्या बात है, मरना तो एक दिन है ही नहीं, बात क्या होगी। मर भी जाए तो क्या नया नुकसान क्या हुआ, क्या नया नुकसान बताओ, रोटी नहीं मिली मर गए, तो रोटी खाकर नहीं मरते क्या, कोई रोटी जीता रहता आदमी, तो नई बात क्या हुई, ऐसी बात थी, मरना तो है ही। तो कोई आप त्याग करो तो बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, मरने से कठिन क्या है, जो सजा है वो फांसी सजा हो जाए, इससे बड़ी सजा कौन सी होती है, सब सजा हो जाए तो मर जाओ तो क्या हानि होगी, इच्छा छोड़ दी, कामना छोड़ दी, ममता छोड़ दी, सब छोड़ दिया, मर जाएंगे तो ईश्वर रखते हुए नहीं मरेंगे, इच्छा रखते हुए मरते हैं, ममता रखते हुए मरते हैं, नई बात क्या हो गई, नया नुकसान क्या हुआ बताओ, तो ये केवल इच्छा वाली सजा समाज होनी चाहिए, सजा वस्ता तो सतह है, सजा वस्ता सतह है, साहित्य भी अच्छा, प्रकृति भी जलशीय, जल है ठंडा बन जलता है, कर्म हो जाता है वह ठंडा आप सब हो जाता है, तो सजा वस्ता आप सब है, स्वाभाविक है, कोई इच्छा नहीं, कोई सहना नहीं, कोई नहीं जाती है, स्वास्थ्य सजा वस्ता बहुत सुगम है, आपने जो संबंध जोड़ रखे हैं वो तोड़ना है, संबंध भगवान के साथ जोड़ना है, इन्हें तोड़ना है, मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जो ही बात हुई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, भगवान का संबंध जोड़ दिया उसे तोड़ दिया, मीरा भाई होगी, बड़े बड़े संत महात्मा मीरा भाई को पद गाते हैं, मीरा भाई का आदर करते हैं, मेरे मन में क्या था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और क्या था साहब, मीरा भाई और पार की बात क्या थी, यही तो थी कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, हमें तो भगवान है हमारा और कोई नहीं है, क्या नुकसान हुआ बताओ, कंफ्यूज हो गया, इसमें आप सोच लो कोई घाटे की बात, कोई नुकसान की बात है तो पूछ लो, ये घाटा हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, ये खराबी हो जाएगी, छूटता नहीं, छूटता ही है, पकड़ रख सकते नहीं, छूटेगा ही तो छूटेगा ही, उसे छोड़ने में क्या अर्थ है, क्या नुकसान हो जाएगा, और ये आप विचार करो कि ऐसा सब छोड़ने में सजा अवस्था होगी कि नहीं, आप अटकल रहो, आपको बहम हो गई होगी नहीं, ये होता रहेगा, सब छोड़ सजा होती और क्या होगा, और होगा क्या, ममता भी गई, चाहना भी गई, क्रिया भी गई, तो और क्या होगा, ऐसा जाता ही होगी, स्वाभाविक ऐसी मूक सत्संग होती है, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं चिंता, शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृतिव्रतया, छठे अध्याय का 25वां श्लोक है, शनै शनै उपरमेत, सबसे उपरम हो जाओ, एक परमात्मा है ऐसा समझ रहे, उपरम हो जाओ सबसे, शनै से ऊपर में बुद्धिया धृति भी जीतिया, धैर्य रखो, घबराओ मत, विचार विवेक रखो, आत्मचिंतन मन करता है, कुछ भी चिंतन मत हो बैठ जाओ, कुछ भी चिंतन मन हो जाएगा, ऊपर में शनै से 25वां श्लोक है, छठे अध्याय का, गीता लेना हो तो गीता को ले लो, गीता का सहारा, शनै शनै ऊपर में, द्वेष नहीं करे, राग नहीं करे, राग और द्वेष दोनों समझ जुड़ता है, राग से भी समझ जुड़ता है, द्वेष से भी समझ जुड़ता है, भगवान के साथ प्रेम किया कल्याण हुआ, बैर किया कल्याण हुआ, न बैर नहीं कोई कल्याण नहीं हुआ, तो राग और द्वेष नहीं करे, न कोई बधाई नहीं बुरा है, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी की शुद्ध, नहीं किसी की बैर, न किसी से दोस्ती, नहीं किसी बैर, उदासीन पड़ा, उदासीन उदासीन गुणे योन विचार माता है, उदासीन उदासीन गुणे योन विचार गुणा वर्तन देते हो योग लेंगे समझो को सुख स्वस्थ है, समझो सास तुल्य प्रिय प्रिय माना मान्य तुल्य तुल्य मिथ्या सर्व परित्याग गुणातीत है, सोच गुणातीत हो गया, गुण स्वरूप है उसका। समय को जावे तो अच्छी बात, जावे तो अच्छी बात, मिले तो अच्छी बात, न मिले तो अच्छी बात। जाय विधि रखे नाम ताई विधि रही है। अब जब भाई हाँ ठीक है, हमारा बहुत ठीक है, जो हो जाए मेरा जी हो जाए तो ठीक है, यो बहुत ठीक, यो बहुत ठीक। सरल बात है, सीधी बात है। ये हो सकता है, कर सकते हो नहीं, ये बताओ हो सकता है नहीं? अब हो सकता है ठीक होगा, और क्या चाहिए बताओ। किसी को जरूरत नहीं, किसी की सलाह की जरूरत नहीं। सलाह शुद्ध करना कर लो, सलाह कर लो, क्यों करना हो तो मिलना तो मिल लो पहले। मैं कोई सलाह की जरूरत नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, कोई गुरु की जरूरत नहीं, कोई महात्मा की जरूरत नहीं, कोई ईश्वर की जरूरत नहीं। क्या किसी से बताओ। सजावस्था आपकी घर की है, अपनी घर की है। सत्य संबंध आपने जोड़ा है, ये गलती भी है, गलती छोड़ दे बस, अपनी गलती छोड़ दी, काम ठीक हो गया। कितनी शुभ बात है। ये वो कठिन था जो बोलो, प्रश्न करो आप, कठिन क्या है? ममता इच्छा छोड़ना कठिन है, तो ममता इच्छा रखना शुभ है? शुभ नहीं, असंभव है। ममता रख सकते ही नहीं, असंभव है। इच्छा रखते ही नहीं, असंभव है। कठिन तो असंभव तो सुगम है। पूरे हैं मर्द में जो हाल हाल में खुश हैं, हर एक आदमी खुश। स्वाभाविक स्वाभाविकता, ये अस्वाभाविकता हमने बनाई है। स्वाभाविक स्वाभाविक में अस्वाभाविकता, अस्वाभाविकता स्वाभाविकता बना ली हमने। स्वाभाविक तो अस्वभाविकता समझ ली, अस्वाभाविक है अस्वाभाविक, स्वाभाविक समझ ली। संबंध रखना, कैसे उसे बोलना, उसे करना, ये स्वाभाविक नहीं है, ये कृत्रिम है आपका। वो तो स्वाभाविक है। कुछ कैसा नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ पारमार्थिक जितनी उन्नति है वो जितनी सुगम है, इतना संसार का सुगम हो सकता ही है। क्यों? वो स्वतः है, नित्य प्राप्त है। तो संसार अप्राप्त ही है, प्राप्त आप मानते हो, प्राप्त नहीं होता संसार। प्राप्त वही नहीं, कभी नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, प्राप्त हो ही नहीं सकता। निरंतर नाश में जा रहा है, अभाव में जा रहा है, वो प्राप्त कैसे हो? सीधी सारी बात है, मौज ज्ञान नहीं हुआ। जो वास्तव में जिज्ञासु हो, जिस उसी घर जो मैं समझता हूँ, जो बात मिलने से बड़ा आनंद होता है, वही आज बात है। फिर कठिनता आवे तो पूछ लेना भाई, मैं बता दूंगा, नहीं तो गीता जी संदेश होगा, गीता है, पुस्तक है, कोई ना कोई मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। सच्ची बात में चलने से भगवान साथ में, भीतर भगवान विराजमान है। हम उसको नहीं जानते, वो हमारे को जानते हैं। भगवान नाम उसका है, हम जिसको नहीं जानते, हमारे को जो जानता है उसको भगवान कहते हैं। हमारी क्या इच्छा है कि हमारे जानते ठीक है, परमात्मा वो परम दयालु है। परमात्मा हमारे है, हमारे में है, और अभी है, सर्वसमर्थ है, अद्वितीय है, अलौकिक है, विलक्षण है, सर्वसमर्थ है, चित्त प्रसिद्ध है, और हमारे है। ममई मानसो जीव लोग जीव दशा हमारे है, और हमारे में है सर्वेश ईश्वर सर्वभूताराम हृदय से सुधी, और अब भी है। अभी है तो समय की जरूरत नहीं, घर में है मन है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अद्वितीय है तो पहचानने की जरूरत नहीं, ये है वो है, वो है एक ही है वो, कैसी बात है। सर्वसमर्थ है तो भय और बताए नहीं, सर्वसमर्थ हमारे में भय इस बात का है, कोई भय भी बता नहीं। अद्वितीय है, दूसरा कोई जोड़ी का है नहीं, दूसरा कोई एक ही है, उसमें रहते हो चिंता की बात ही, कैसी जरूरत है? असल जरूरत बोले, जरूरत यही है। जैसे कामना मिटानी है तो कामना मिटाने के लिए आप चाहो ये विचार करने जरूरत है, जैसे मैंने बातें कही थी, इस विचार की जरूरत है। ऐसा खूब विचार कर गहरा समझो, उसी में अटकाव हो तो फिर ऐसा है। ऐसे वो जैसे बताया था, फिर विचारी नैष्टिक होते हैं, उपकुरबान होते हैं, तो ऐसी बात हो ज्यादा ही छोड़ ही नहीं सकते, तो काम करके छोड़ दो। जरा धन की इच्छा है, धन तो दूजो कर लो, धन मिल जाए तो छोड़ दो। ब्याह किए, ब्याह कर लिया, फिर देख लिया तो छोड़ दो। कोई ऐसी इच्छा ही हो तो हम तो उसी बिना रह ही नहीं सकते, तो करके दे दो। ये तो करने ही जरूरत विचार कर छोड़ दो, छूट जाए। आप अपने जीवन में देखोगे आपने इच्छा छोड़ी है कि नहीं। मैं तो कहूँ यहाँ आए हैं सबने घर की इच्छा, घर का काम धंधा कुछ छोड़ा है कि नहीं, तो छोड़ना आता है जी आपको। ये विद्या तो आपके हासिल है ना। हाँ, गृहस्थ में रहते हो आप, तो गृहस्थ में रहो, आप में गृहस्थ नहीं रहना चाहिए। आप गृहस्थ में रहो कोई हासिल नहीं है, आप में गृहस्थ होगा तो मुश्किल है। नौका है, पानी में रहो, पानी में रहते उद्धार करती है, नौका में पानी भर जाए तो वो खुद डूब जाएगी। आप में ममता है, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा मित्र है, मेरा कुटुंबी है, आप में रहेगा नहीं, वो आपको डूबोगा। आप में नहीं रहना चाहिए, गृहस्थ में रहो। आपको गृहस्थ में आप रहो, आप में गृहस्थ न रहे ठीक हो जाएगा। नौका पानी न रहे उद्धार करेगी दूसरों का भी, नौका भी भर जाए तो फिर वो क्या उद्धार करेगी। तो गृहस्थ आप में नहीं रहे, वो आप में गृहस्थ नहीं है, वो साधुओं में भी रहता है। हमारे चेला है, हमारी चेली है, हमारी ये है, हमारे प्रेमी है, हम ही बैठे सुनाते हैं हमारी बात। ये डॉक्टर जैसा सुनते हैं, वो बाबा हमारी बात सुनते हैं, ये ममता हमारी है। अपने में भर लो, जब उसको नमना कौन करे बताओ। मुफ्त में भर लिया अपने में कि हमारे श्रोता अच्छे है, ये भर लिया कि नहीं। आप बात होगी हमारी बात, हमारे भीतर भर लिया, भीतर मत भरो कहीं रहो आप। अरे भीतर भरो कहीं जाओ भर लोगे, कहीं ना कहीं भर ही जाओगे भीतर। गीता ने कहा नहीं कश्चित क्षण अपनी जात तिष्ठति कर्म, फिर हम करने के राग से या करने के वेग को कैसे कर सकते हैं। करो राम राम करो, करने के वेग करो राम राम राम राम राम राम हरदम करो। करने के वेग करके निकाल दो तो सेवा करो, पास में कुछ नहीं चीज सेवा करो, नहीं तो खटकर सेवा करो। यहाँ जितने आदमी को पानी पिलाओ, जूती साफ करो, बटर साफ करो, नालियां साफ करो, करने का काम है तो बेग निकाल दो, बेग निकल जाएगा। कंधी नालियां है वो साफ करो, टट्टी साफ करो, पेशाब घर साफ करो, झाड़ू लगाओ, कंधी दूर करो, लगे रहो दिन भर करने में, करने का बेग निकल जाएगा। निकल सकता है कि नहीं, करने के बन वहां तो करो, सेवा करो, एवं मदद मिलेगी आपको। करने का वेग निकल जाएगा, अंतकरण शुद्ध होगा, फायदा होगा। दिन भर करो, सबकी जूती साफ करो, सभी संभाल जूती ठीक रखो, सब झाड़ू लगा दो, सुबह शाम झाड़ू लगा दिया, पेशाब गिनना नहीं, पेशाब टट्टी पेशाब घर है उनको साफ करो, सफा करो, कर्ण ले जाओ, दिन भर करो। करने का वेग मिटेगा, अंतकरण शुद्ध होगा, निर्मल होगा। बोलो आप जते कि नहीं, करने की मन मारी तो करो, खूब करो। बालक पर गुस्सा आ जाए माँ को, माँ को शांत रहना चाहिए या गुस्सा थोड़ा निकाल दो। गुस्सा आना नहीं चाहिए, करने में कोई हर्ज नहीं, आना खराब है। बालक की धमकाओ कोई हर्ज नहीं, उसको मानो गुस्सा आपके वश में रहे, आप गुस्से के वश में ना हो। बालक गुस्सा करे तो, बालक गुस्सा करे तो कर ले, वही बालक गुस्सा करता है वो बोबा चौथाई खा जाते हैं, क्या करो खाता है खाता है। बोलो त्याग की, ममता के त्याग के लिए एक बल की आवश्यकता है। बल है वो बल हमारे पास नहीं है, बल है भगवान का बल, बड़ा भारी बल है। है, महात्माओं का बल है, धर्म का बल है, शास्त्र का बल है, इसे विरुद्ध चलने में बल किसका है? डाका डालते हो, चोरी करते हो, ठगाई करते हो, किसका बल है? और किसका बल साथ में आप बताओ, किसका बल है? इसमें शास्त्रों का बल है, संत महात्माओं का बल है, धर्म का बल है, शास्त्रों का, वेदों का बल है, भगवान का बल है। क्या चोरी करने में बल है किसी का? ठगाई करने में बल है क्या किसी का? चालाकी करके दूसरे को ठग लेते हैं, उसमें बल है किसी का? किसके बल नहीं, वो तो कर लेते हो। इसमें भगवान का बल, संतों का बल, शास्त्र का बल, धर्म का बल, जनता का बल, चोर डाकू का बल, चोर डाकू भी सेवा करते हैं, बल बोलते बल। से मिलेगा क्या मुझे, जिस बात का प्रश्न किया वो मिलेगा, ये मिलेगा क्या इससे? ममता के त्याग से, कर्म के त्याग से मिलेगा क्या? सज अवस्था, सबसे उत्तम अवस्था, भक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, प्रेम मिल जाएगा, भगवान दर्शन मिल जाएंगे, लालसा भी मिल जाएगी, जो मन में लालसा मिल जाएगी। देखो वो बात तो नहीं करने के लायक कहता हूँ, आपके धन की बहुत इच्छा थी और उस ओर जाओ, धन आकर मिल जाएगा फट, जिस इच्छा को छोड़ दिया वो इच्छा पूरी हो जाएगी, उस इच्छा को भूल जाओ, भूलते ही इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसा कायदा है। धन मिल जाए महाराज और क्या करूंगा, और पारमार्थिक तो उनकी हो गई, और कोई भीतर में ज्यादा वासना होगी तो मिल जाएगी, ये सच्ची बात है। आप कहते हैं भगवान की भी इच्छा मत करो, मत करो, भगवान गर्ज करेंगे, सुन आप इच्छा नहीं करोगे तो भगवान गर्ज करेंगे। सुतिक सुर को जगाते हैं, वो बैठा है ध्यान में, उसको जगाते हैं आया करके, गर्ज भगवान करेंगे। आप सो जाए, नींद आ जाए तो माँ को गर्ज होती है, मेरे पाओ जी मिले नहीं तो दूध ला रहा पीले बैठा है पाए देने, ऐसे भगवान है, माँ है वो, उसको चकनी पड़ेगी। आप परवाह मत करो, भगवान को परवाह ज्यादा दीजिए, जितने बालक परवाह नहीं करता उसकी माँ परवाह ज्यादा करती है। आप भगवान ही परवाह, भगवान आप ही परवाह करेंगे। भगत मेरे मुकुट मणि, माँ को पूछो, बच्चा भूखा ही सो जाए इनको चैन पड़ती है? भूखा वो तो सो गया, भूखा ही इनको चैन नहीं पड़ती, लाइट दूध ठंडा कर बैठा रहे मुंह से पहले फिर सो जाए तो माँ संतोष हो जाए, और भूखा था एक एक जन्म की माँ है यहाँ, वह जन्म की सदा की माँ, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो गांठ गिरे नहीं बांधते जब तेवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए, भगवान पीछे फिरते हैं। पालने की से देखो, जन्म लेने की शक्ति स्वीकारी ब्रह्मा जी ने, या पालने की शक्ति स्वीकारी विष्णु भगवान ने, संहार करने की शक्ति शंकर ने, तो विष्णु भगवान का कर्म चुत होंगे, वे अपनी ड्यूटी नहीं पालन करेंगे। मैंने कभी अगर अच्छा आदमी हो तो अपनी ड्यूटी पर हाजिर रहता है, क्या भगवान पालन करने की शक्ति विष्णु है, क्या वो अपनी ड्यूटी नहीं पालन करेंगे? किसी को क्रिया और करे आसान करते हैं क्या? क्यों ड्यूटी ली है? कैसे ले जाएगा तो? नहीं करो तो हमारी क्या अर्ज हुआ? वो अपनी ड्यूटी नहीं पालन करे तो हमारे क्या अर्ज हुआ? ज्यादा से मरेंगे तो मरा तो आप कंपल्सरी कहते हैं वो है आवश्यक है तो। तो उसमें बता है तो नई बात क्या होगी? कुछ भी नहीं मिलेगा, मर जाओगे तो नई बात क्या हुई? नया दूषण क्या हुआ? बिल्कुल दूसरा है, नया घाटा क्या हुआ? ऐसे मैंने पुस्तक पढ़ी है, गीता पढ़ी है, शनि शनि बुद्धि आत्मसंत बनेगा न किंचित विषय चित्तम विक्षिप्तम खरीद बोला ऐसा संप्राप्त न चाहिए राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 26 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।